في نعمه ويكافي مزيده حمدا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومددنا محمد المصطفى وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا أغلق عليه أمور الدنيا وفتح له أمور الآخرة صدق رسول الله فيما قال Ev kema kal. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Allah cümlenizi sevdiği salih kullarından eylesin, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Efendimizin yolunda yürümeyi nasip eylesin, şefaatine ermeyi nasip eylesin, ahirette ona komşu olmayı nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek sözlerinden, hadisi şeriflerinden bir demet okuyacağız, anlatacağız, feyz alacağız, sevap kazanacağız, ilim öğreneceğiz diye toplamış bulunuyoruz. Allah muratlarımıza, temennilerimize bizi nail ve sahip ve mazhar eylesin. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlanmadan önce sonsuz minnettarlık duyduğumuz büyüklerimize manevi borcumuz olarak, şükrane olarak, başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ve hasreten Peygamber Efendimizin hakiki varisleri, ümmetin mürebbileri, mürşitleri, veresi-i nebi, ulema-i muhakkakîn olan Sadat-ı Meşayi Turku Aliye'mizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murteza vesaire sahabe-i kiram, Rıdvanullah Teala aleyhim ecmain haziratından hocamız Muhammed Said-i Bursavi'ye kadar gelmiş geçmiş cümle Sadat ve Meşayi'mizin ruhlarına, kitabını okuduğumuz Gümüşhane'li Ahmet Siyahattin hocamızın ruhuna hediye olsun diye, bu diyarları Allah rızası için cihad edip, can verip, zahmet çekip fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han aleyhi rahmeti vel gufran hazretlerinin ruhuna ve onun ordusuna mensup mübarek mücahid, evliya, askerlerinin ruhlarına, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye şu camiyi bina edip de bizim hizmetimize kadar efendim vesile olmuş olan, içinde ibadet etmemize sebep olmuş olan İskender Paşa'ya ve bu camiyi tekrar tekrar tamir eden, genişleten insanlara, tabi bunda sizin de payınız var, cami küçücüktü, 8-10 misli büyüdü sayenizde, az da olsa yardım edenlere Allah hepinizden razı olsun ve uzaktan yakından bu camiyi, camiyi manevi bakımdan imar sayılan, sizin gelip de buralarda böyle kalabalık cemaat olarak bulunmanız da bir çeşit imardır. İçinde cemaat olmayan cami harabedir, içinde cemaati bol olan cami mamuredir. Efendim, sizin de bu mevcudiyetiniz de bir çeşit manevi imardır. Uzaktan yakından buraya gelmiş siz kardeşlerimizin de Allah gönüllerinizin muratlarını versin diye, geçmişlerinizin ruhu şad olsun diye, iki cihan saadetine erin diye, bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Hayırlı, feyizli, bereketli başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh rivayet etmiş, Etteylemi Müsnedül Firdevs isimli kitabına kaydeylemiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurmuşlar: İza ehabballahu abden azleka aleyhi umuret dünya. Allah bir kulu sevdi mi onun üzerine dünya işlerini kapatır ve fetaha lehu umurel ahire ve ona ahiret işlerini açar. Bir kulu sevdi mi dünya işlerini kapatır Allah onun yüzüne ahiret kapılarını açar. Yani dünya işlerine yol vermez, geçit vermez, imkan vermez ve ona dünyaya meyil için gayret teşebbüse geçse bile zorluklar çıkartır. Çünkü seviyor onu. Sevdiği için engeller yani. Engelleme yapar. Her şey kudretinde. Efendim, dünyaya dalmasın bu kulum diye maniler çıkartır. Kul uğraşır dünyaya dalacağım diye dalabilir. Sen dal bakalım. Allah seviyor. Dünyaya giderse helak olacak. Dünyalık içinde mahvolacak diye. Dünyanın kapılarını kapatır. İşi zorlaştırır ve ahiretin kapılarını açar. Ahiretin sevabını kazanmasına sebep olacak yolları kolaylaştırır. Yolları açar. Esbabını ihsan eder. Türlü türlü dereceler kazansın o kulum diye efendim ahirette işine yarayacak durumları onun başına getir. Subhanallah. Şimdi bizim bir dünya görüşümüz var, bir isteğimiz var, bir keyfimiz, bir zevkimiz var, bir de Allah'ın muamelesi var. يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِدْ. Allah dilediğini yapar, dilediğine hükmeder. وَاللّٰهُ يَحْكُمُ وَلَا مُعَكِّبَ لِحُكْمِهِ. Hükmeden hükmüne kimse itiraz, temyiz vesaire bir şey bahis konusu değil. Hükmüne herkes razı olmak durumundayız. Kahren veya hubben razı olacak. Başka çaresi yok. Allah ne takdir etmiş de kim karşı gelmiş? Efendim falanca zıplamış, hoplamış, bağırmış, çağırmış, tepilmiş, camları kırmış, masaları yumruklamış. Sonra ne yapmış? Gehedesin olmuş. Ne yapacak yani? Allah'a bir şey mi yapacak? Tepilse, yırtılsa, çatlasa, patlasa gene Allah'ın dediği olur. Şimdi Allah Celle Celaluhu, muhterem kardeşlerim, şu kanununun esrarengizliğine, garabetine, acayipliğine bakın ki ehli imana çeşitli sıkıntılar veriyor. Ehli küfre de alabildiğine rahatlık, efendim, bolluk filan. Subhanallah. Saraylar, keyifler, çengiler, çalgılar, efendim, içkiler, meyveler. Artık adam oturarak yiyecek hali kalmıyor, yan gelip yatıyor. Efendim, hizmetçi gelip ağzına tıkıyor, bilmem ne filan. Yani böyle keyifli keyifler. Allah bunu seviyor da mı ona bu kadar böyle meyve, sebze, içki, meşrubat, ikram, alkış, efendim, asker, masker etrafında böyle şaşağı, altınlar, gümüşler sevdiğinden mi? Hayır. Hayır. Neden? Onlar onu meşgul eder. Zaten çoğu haramdan gelmiştir. Ahireti hiç düşünmez. Nefsinin esiridir. Yer içer, keyfine bakar. Zaten ne demiş birisi? Ye iç yan gel, keyfine bak. Görüyor musun tavsiyeyi? Ye iç yan gel. Yani tabii yiyip içtikten sonra ayakta duracak hali kalmıyor. Yan gelecek. Ondan sonra da keyfine bak. Gelsin ne demiş? Elini çırpıp çalsın sazlar, oynasın kızlar. İyi ama yani bu fani dünyanın kafirce, müşrikçe, inançsızca, insafsızca yaşam tarzı bu. Allah'ın en sevgili kulu kim? Peygamberimiz Muhammed Mustafa. Eşref-i mahlukat. Mahlukatın en şereflisinin en şereflisi, efendilerin efendisi, seyir-i levvelde ve ahiret, ahirin, evvelkilerin, sonrakilerin efendisi, efendim, Resul-ü Sakale'nin, insin cinnin peygamberi, eşsiz, ensensiz bir insan. Evliya Allah'tan birisi Medine-i Münevvere'ye gitmiş, sormuş, bilmez mi evliya Allah gözünden perdelerini kaldırmış. Peygamber Efendimiz'in sarayını gösterir misiniz bana demiş. Demişler ki ne sarayı ya? Biliyor ama mahsustan soruyor. Gösterin bakalım Peygamber Efendimiz'in sarayı nasıl? Eski zamanda. Peygamber Efendimiz'in sarayını ziyaret etmek istiyorum. Gösterin bakalım, altınlı mıydı, gümüşlü müydü, elmaslı mıydı, zümrütlü müydü, zebercetli miydi, pırıl pırıl mıydı, şıkır şıkır mıydı, ışıl ışıl mıydı? Gösterin bakalım. Demişler ki ne sarayı ya? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurma dallarıyla örtülmüş, efendim sade toprakla sıvanmış, öyle öyle basit evlerde yaşadı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman misafir olduğu şahıs kim? Başımızın tacı Halid ibn Zeyd el-Ensari. Eyüp'te methum bulunan sahabe-i güzin. Ben efendim Ebu Eyyub el-Ensari diyoruz. Ebu Eyyub künyesidir. İsmi Halid'dir. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari. Ensardan olduğu için de o da nisbesidir. Onun evine misafir oldu. Tevazuya bak ki dedi ki ben alt kata oturayım. Efendim siz üst katta buyurun oturun. Evcek. Yani Efendimiz alt kata razı oldu. O ısrar etti. İşte olmaz efendim, siz nasıl olur, siz aşağıdayken biz yukarıda nasıl gezeriz, nasıl dururuz Peygamber Efendimiz'in üstündeki katta duramayız filan. Israr edince Efendimiz alt katta durdu. Fakat bir gün testi devrilmiş, aşağıya su akmış. Dedi ya Resulallah artık dayanamam, lütfen siz üst tarafa buyurun. Ve Efendimiz'i üst kata geçirdi. Efendimiz ondan sonra da hemen kısa zamanda şeylerini yaptı, mescidi yaptı. İlk önce neyi yaptı? Ne kadar ibretti. Devesi ilk önce nerede çöktü? Bırakın dedi, herkes devenin dizginine yapışıyor. Aman bize gelin, aman bize misafir olun ya Resulallah. Bırakın dedi, deve vazifeli dedi. Allah ilham edecek deveye. Bırakın bakalım nerede durursa orada dursun dedi. Deve geldi geldi, sağa baktı, sola baktı, böğürdü filan. Geldi bir yere çöktü. Ondan sonra kalktı. Çöktü, yani tam durmadı, gene kalktı. Biraz daha ileriye gitti. Halid ibn Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari Efendimizin evi önünde durdu. Kime misafir olacağı belli oldu Peygamber Efendimizin. İlk durduğu yer işaretti. Orada durması Allah'ın bir işaretiydi Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz orada mescidi saadetini bina etti. İlk işi mescid etmek. Neden? Mescid bir cemiyetin, bir İslam cemiyetinin iliğidir, iliği, özüdür. Ana can hareket noktasıdır, hayat merkezidir, kalbidir, enerji kaynağıdır, orasıdır mescid. Mescid, önce mescid lazım. Gidiyorsun, bakıyorsun, efendim, falanca yerde şu kadar Müslüman var, iyi gidelim ziyarete. Gidiyorsun, efendim, 40 aile, 50 aile, 100 aile, 200 aile, mescitleri yok. Mescitleri var, kapısı kilitli, hocaları yok. Olmaz, olmaz diyorum ben, gittiğim yerde söylüyorum. Diyorum ki, bir insana hava lazım mı? Lazım. Ağzını burnunu tıkasan ölür, tepine tepine ölür, patlar. Hava lazım. Su lazım mı? Lazım. Su olmazsa kurur. Yemek lazım mı? Lazım. Yemek yemese ölür. Ha diyorum, havadan, sudan, yemekten daha önce bir insana dinini öğretecek hoca lazım. Neden? Ölürse imanla göçsün. Ölürse ölür bir insan. Nasıl olsa öleceğiz. Zaten ecelinden önce ölmek yok. Rızkı zaten Allah gönderir bir insana. Nasıl gönderir? Kanat verir, gönderir. Manevi postayla gönderir, patladak karşına gelir. Burnuna tostlar insan, rızkı. Muhakkak gelir. İstersen dene. Gelir. Çünkü innallâhe huve rızâkü zül kuvvetil metin. Allah razzâkü âlemdir, rızkı o veriyor. Tayin etmiş, tespit etmiş, hem de daha çocuk doğmadan anasının karnındayken bir melek gönderiyor, yazdırıyor. Daha anasının karnındayken çocuk dünyaya gelmeden rızkı belli. Olur mu böyle şey? İstersen olmaz de. Olmadığını ispat edemezsin ki, manevi bir şey. Senin gördüğün, anladığın, kafanın ereceği bir şey değil zaten. Rızkını Allah önceden tespit etmiş. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ لِرِزْكُ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُرْضُونَ Ben kullarımdan rızık filan istemiyorum. Ziyafet çekmelerini istemiyorum. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقُ ذُلْ كُوْوَتِ Rızkı Allah veriyor, o gönderiyor. Gökten yağmur yağdırmasa, yerden nebat bitirmese, meyveleri oldurmasa, efendim sen ne yiyeceksin? Buğday yapabilir misin? Mahsul çıkartabilir misin? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Ah, rızkı böyle mi veriyor? Hayır. Sadece böyle vermiyor. Tek tek şahısların kaç gram yiyeceği bile belli. Ne kadar yiyeceği, boğazından ne kadar geçeceği belli. Hepsi belli. Tespit edilmiş. Neden? E, kainatın senaryosunu Rabbul Alemin takdir eylemiş, o yazmış. Var mı bir diyeceksin? Bu piyesi niye böyle yapmışlar? En sonunda kahraman sırt üstü düşüyor, ölüyor. Ne yapalım? Git yazarın yakasına yapış. Ne diyebilirsin? Piyesi böyle yazmış. Var mı bir diyeceksin? E, kainatın mukadderatını kim tespit etmiş? Alemlerin Rabbi, Rabbul Alemin tespit etmiş. Var mı bir diyeceksin? Acaba genel konuları biliyordu da bazı konuları bilmiyordu diyebilir misin? Deli misin sen? Rabbul Alemin her şeyi bilir. Bilmediği hiçbir şey olmaz. Bilmediği bir şeyi söyleyemezsin, bilmiyor diye diyemezsin. Her şeyi bildiğine amenna ve sefetten. Ve o alemin bizatı sudur. Kalbinden geçenleri de bilir. Olmuşu da bilir. Olacağı da bilir. Çünkü olduracak olan kendisi. Planını yapan kendisi. Kaderi takdir eden kendisi. Rızkı da belli bir insan. Onun için arif, evliyadan bir kimse diyor ki, bir insan kullukta kusur ediyor da, rızk arayacağım diye çalışmak peşinde koşuyor da, kullukta kusur ediyorsa, o adam kör! Hadi ya, gözlük kullanmıyor, bir şey yapmıyor, değnek yok, yanında koluna girip götüren adam yok, görüyor her tarafı. Görüyor ama maneviyatı görmüyor. Gerçekleri görmüyor, adam kör. Gözünün kör olduğuna alamet, efendim nedir? Allah'ın garantilemiş olduğu rızkın peşinde ömrünü çürütüyor. Allah'ın kuldan istemiş olduğu ibadeti yapmakta alabildiğine tembel yapmıyor. Hadi gel cumayı kıl, işin var. Hadi namazını kıl, ticareti. Hadi kalk, ibadet eyle, aman memuriyetin var. Hadi gel şunu yap, vazife de mukaddestir. Hadi oradan yalancı. Mukaddes olan Allah'a ibadet etmektir. Allah'a asi ederek, isyan ederek vazife diye bir şey olur mu? Rabbul Alemine isyan edeceksin, vazife mukaddes. Vazifeyi öyle tanzim et. Elinde her şey. Mesai saatleri elinde. Yaz saati, kız saati nasıl oynuyorsun? Çocuğun topaçla oynadığı gibi. Her şeyde oynuyorsun. Bir saat önce yaz, bir saat sonra yaz. Cuma namazı, cumaya gitme, vazife mukaddesi, vazife yap. Sen niye Allah'ın emrine karşı geliyorsun? Cuma saatini ne diye vazife koyuyorsun? Vazife koyma. Tatili o tarafa alırlar. Kıyamet mi kopar? Yani yemeği yarım saat önce yese ötekiler. Kıyamet mi kopar? Hiçbir şey olmaz. Daha iyi olur. Herkes sevap kazanır. Memleket nurlanır. Nasıl şimdi burada elektrikler yanınca pırıl pırıl ortalık nurulur? Daha güzel olur. E canım olur mu kanun, nizam, nizam? Ya kanunu kim yapıyor? Meclisteki 450 kişi yapıyor. Oturup parmak kaldırırlarsa 450'nin yarısı 225, bir kişi daha ekle 226. 226 kişi bir karar verirse mesai saatle değişir, her şey değişir. Ben Adapazarı Mühendislik Akademisi'nde hocalık yaptığım zaman cumartesi pazar günleri orada ders vardı. Benim 4 saat cumartesi günü dersim vardı. Nasıl olur bu? Cumartesi günü tatil değil mi? Tatil ama oturmuşlar, karar almışlar. Hoca ihtiyacını karşılamak için burası taşra vilayetidir. Tatil zamandaki öteki hocalar buraya gelebilsin diye cumartesi pazarı hem de devletin yüksek okulu efendim mesai saati yapmışlar, tatilde çarşamba günü atmışlar. Oldu mu bu? Devlet yıkıldı mı? Hayır. Ne kadar güzel talebe yetişti, ne kadar güzel okul çalıştı, ne kadar güzel memleketin ilmine, irfanına hizmet oldu. Bu kadar basit. Ne diye şeytanlık ediyorsun, inat ediyorsun? Kimi kandırıyorsun? Kanunmuş, nizammış, bilmem vazifeymiş, mukaddesmiş. Kimi kandırıyorsun? Allah'ı kandırabilir misin ya? Aldı iki dudağının arasında şey gibi oturmuşsun sultan gibi, efendim iki dudağının arasından millet bir ses çıkacak diye bakıyor. Başörtüsüne dokunmayın diyecekler, dokunulmayacak. Dokunun deyince hadi bakalım bir gürültü bir patlatı. Ne oluyor? İki dudağın arasında. İyi insan geliyor, iyi şeyler yapılıyor. Kötü insan geliyor, kötü şeyler yapılıyor. Adamın yetişmesine bağlı bir şey. Şimdi rızkı Allah veriyor. Rızkın peşinde koşuyor millet. Allah kullarına bana ibadet edin diyor, ibadeti yapmıyor. Kulum, niye ibadet etmiyorsun? Gel bakalım. İşim var. Ne işi? Şimdi memuriyet, efendim bilmem, ıvır zıvır, iş güç. E peki bu namazı kıl, ondan sonra git. İki saat daha fazla çalış. Cumartesi nasıl tatil yaptın? Pazarı nasıl tatil yaptın? İstediğin zaman koca koca günleri nasıl tatil yapabiliyorsun? Efendim çalışmazsak memleket geri kalırmış hikaye mi? Haftada iki gün tatil nasıl yapıyorsun? Yani akılla mantıkla hiç ilgisi yok. Akılla mantıkla hiç ilgisi yok. İmanla, imansızlıkla, iyi niyetle, kötü niyetle ilgili bir şey. Senin ibadete yanaşman yanaşmaman da öyle. İbadete yanaşmıyor, bin dereden su getiriyor. Oruç tutmuyor, midesi rahatsızmış. Kerata, miden rahatsız ama turşuyu nasıl yiyorsun sevdiğin için? O zaman doktorları dinliyor musun? Sigaranın zararlı olduğunu askeri akademiler, yani akademileri, doktorlar, raporlar, araştırmalar, efendim bilmem karton şeyler, ilanlar hepsi söylüyor. Niye içiyorsun sigarayı? Gel bakalım. Sen zararlı şeylerin hepsinden kaçan bir insan mısın? Kaçar. Niye sigara içiyorsun? Keyfine uygun oldu mu? Nasıl zararlı işi yapıyorsun? Kimi aldatıyorsun? Kendini aldatıyorsun. Niye yapmıyorsun ibadeti? İçinde iman zayıf, Allah'a bağlılığın zayıf. Efendim Allah. Şeytan seni eline almış, kukla gibi oynatıyor. Elini buradan çekiyor, ipini elini kaldırıyorsun. Şeytanın kuklası. Şeytanın maskarası sadece kukla olsa iyi. Şeytan alay ediyor seninle. Şeytan insana gülüyor kahkahayla. Aldattığı zaman, Allah'a asi ettiği zaman seviniyor şeytan, gülüyor. Yazık değil mi? Öyle bir fena düşmanlığı sevindiriyorsun ve güldürüyorsun da melekleri ağlatıyorsun. Melekleri ağlatacak günahları işliyorsun da şeytanı güldürecek işleri işliyorsun da kılın kıpırdamıyor. Yani hesaplarımız çok ters. Kafamız tam çalışmıyor. İşi çok anlayamıyoruz. Bu işler senin bildiğin gibi değil. Allah'ın kanunları bir başka türlü. Neden? Allah Celle Celaluhu bizi buraya imtihana gönderdiğinden imtihan ediyor. Var mı diyeceğim? İmtihan ediyor. İmtihan ediyor. İza ehabballahu abden, Allah bir kulu sevdi mi dünyalık kapılarını ona kapatıyor. Gitmek istese de tosluyor. Olmuyor. Hay Allah. Efendim bir tanesi diyor ki ya ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, benim mahsulüm zarar ediyor, koyunlarım ölüyor. Dinden imandan çıkacak neredeyse. Yani sanıyor ki namaz kılınca, oruç tutunca her işini rast getmesi şart. Sanki Allah ona namaz kıldı diye her işini rast getirmek mecburiyetindeymiş sanıyor. İki kardeş var, birisi imanlı, ötekisi sarhoş. Birisi deniz kenarında plaj işletiyor, ötekisi efendim kasabasında efendim dindar. Ama dindar olanın söylediği söz sarhoşunkinden daha tehlikeli. Zarar etmiş teşebbüslerinde, işlerinde vesairede. Zarar edince ya Allah benimle ne uğraşıyor diyormuş. Yani ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, işlerim rast gitmiyor filan. İmtihan, şeytanın tuzağına düşüyorsun. Sabredeceksin. Allah bir kulu sevdi mi dünyanın kapılarını kapatıyor, ahiretin kapılarını açıyor. Sevap kazanacak işler yapmasını yöneltiyor. Gaflete düşecek, günaha girecek işleri yaptırmıyor. Daha iyi değil mi? Daha iyi. Daha iyi ama iyi olduğunu anlayamıyor insancıklar. Efendim hep ehli dünyanın istediği, kafirlerin istediği şeyleri temenni ediyor. Kafirler gibi olmak istiyor. Onlar gibi rahat etmek istiyor filan. Bu da ilahi bir kanun, öyle olmuyor. Öyle olsa ne olur? Bir de öyle düşünelim. Her mümin insan efendim milyoner olsa, her mümin olan insanın her işi rast gitse, efendim şıp dediği zaman istediği olsa, elini açmadan dilediği temin edilse ne olur? Tüm menfaatperestler İslam'a gelir o zaman. Herkes menfaat için İslam'a gelir. Çünkü Müslüman olunca her şey oluyor, herkes gürr, herkes Müslüman oluyor. Neden? Menfaat var. Menfaat olan yere herkes koşuyor. Onun için gelir. Allah menfaatsiz gibi görünen imtihanlarla şey yapıyor, efendim belalara uğratıyor, sıkıntılara düşürüyor. Hem onlara sabrettiği zaman sevap alıyor, hem de imtihanın şeyi takip ediyor. Yani maddi menfaat yüzünden bir insanın Müslüman olması mümkün değil. Neden? Zor Müslümanlık. Hatta o kadar zorlaşacakmış ki ahir zamana doğru Müslüman olmak elinde ateş parçası tutmak kadar zor olacakmış. Mangaldan koru alıp da eline tutabilir misin? Tutamazsın. Cehir cehir yanar, dumanı çıkar. Etlerin cık yara olur. Tutamazsın ateşi, elin yanar. kadar zor olacakmış Müslüman olmak. Ahir zamanda. Ve bazı ülkelerde zor oldu. Bulgaristan'da bir Müslüman nasıl Müslümanlığını yaşadı? Neler çekti geçtiğimiz devirlerde? Nasıl öldürüldü işkenceyle? Davutoğlu hocamız rahmetullahi aleyh ne diyor? Ölüm daha güzeldi diyor. Hapisteki işkencelerden ölmek daha güzeldi. Keşke ölseydi de kurtulsaydı insan. Ben de o ızdırapları çektim demek istiyor yani. Ölüm daha güzeldi ama ölümden beter işkencelere uğradık demek istiyor. Rusya'da öyle oldu. Azerbaycan'da öyle oldu. Özbekistan'da öyle oldu. Başka diğerlerde öyle oldu. İmtihan işte. Allah mümin kulunu hep galip eylese, hiç böyle ızdırap olmasa, Peygamber Efendimiz'in ashabı sıkıntı çekmiş. Peygamber Efendimiz'in kendisi sıkıntı çekmiş. Peygamber Efendimiz'in uğradığı belaların sen binde birine tahammül edemezsin. Hemen biraz sıkıntı görsen başlarsın isyan etmeye, başlarsın itiraz etmeye, başlarsın efendim dilini uzatmaya, başlarsın ağzını açıp gözünü yumup olmadık laflar söylemeye. Şeylere falan bindiği zaman insan böyle bir minibüse falan bindiği zaman minibüsün şoförü gitmiş nereden almışsa bir şey almış efendim mant almış sokuyor efendim bir dinliyorsun küfür Allah'a çatıyor adam o şeyde güya şarkı güya türkü efendim hadi adamla mı kavga edeceksin bantı mı durduracaksın aşağı mı ineceksin ayıptır mı diyeceksin ne yapacağını şaşırıyor insan. Aziz ve muhterem kardeşlerim dünyanın Allah indinde eğer sivrisinek kanadı kadar kadro kıymeti olsaydı dünyanın şu dünya var ya bu dünyanın sivrisinek kanadı kadar kadro kıymeti olsaydı birazcık bir kıymeti var diye Allah onu kafire koklatmazdı. O kadar da kıymeti yok. Sıfır kıymeti olduğundan veriyor. Kıymetsiz olduğundan veriyor. Ne olacak peki? Sen Allah sana ne takdir etmişse kare gibi sağlam duracaksın. Şöyle ondan sonra vazifeni yapacaksın. Onun bir huzuru var ki Allah yolunda yürümenin, Allah yolunda meşakkat çekmenin, Allah yolunda zahmet çekmenin, Allah yolunda yorulmanın, Allah yolunda cihad etmenin, Allah yolunda ölmenin öyle bir zevki var ki, öyle bir güzelliği var ki, sen onu şehitlerle konuşabilsen de, şehitlerin söylediğini manevi kulaklarla duyabilsen de bir anlasan. En yüksek mertebe ne? İslam'da şehitlik. Şehitlik ne demek? Türkçesini söylesene. Bir adamın çatır çatır öldürülmesi. Kanının akıtılması. Görüyor musun mertebeyi? Yani Allah yolunda can vermek en yüksek mertebe oluyor. Ve bu zamanın insanlar niye çalışıyor? Yaşamaya çalışıyor. Hem de nasıl yaşamak? Emirgan'da yaşayacak. Efendim her türlü konforla, zevkle, keyifle. Onu istiyor herkes. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki la rahat ettik dünya. Dünyada rahat yok. Rahat nerede? Kabirde. Oh orada yatarsın sırt üstü uzanırsın memuriyet yok mesai yok bir şey yok yat yatabildiğin kadar kıyamet kopuncaya kadar istirahat kabirde peki hayatta ne olacak hayatta Allah yolu için çalışacak Müslüman zahmet çekecek masraf edecek efendim gayret edecek cehd edecek cihad edecek Allah'ın rızasını kazanacak anlayabildik mi acayip bir şey mantık bu mantığı yani bu camiye gelmeyen insan da anlamaz. Kafir güler. İnançsız insan güler. Hadi ya der ya. Ben bu dünyaya bir defa gelmişim de. Onların nazariyelerini de biliyoruz arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Yani bir kafirin, bir materyalistin, bir dinsizin, bir imansızın felsefesini, mantığını bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Onların keyiflerini, zevklerini bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Hepsini biliyoruz. İçkinin, çalgının, bilmem şunun bunun ne olduğunu her şeyi biliyor. Ama tercihimizi yapmışız biz. Biz Allah yolunda, Allah'ın dostu olarak Allah yolunda gitmeye karar vermişiz. Bizim bayrağımız bir bayrak açılmış ki ne yazıyor üzerinde? İlahi. En te maksudu değil, en te maksudu. Ya Rabbi, benim maksadım sensin. Ben senin yolundayım. Senin rızanı istiyorum. Senin rızanın peşindeyim. Sen razı ol diye her şeyi yapmaya razı. Öl dediğin yerde ölmeye razıyım. Ver dediğin yerde vermeye razıyım. Dur dediğin yerde durmaya razıyım. Al dediğin kadar alırım. Ver dediğin kadar veririm. Sevdiklerini severim, sevmediklerini sevmem. Bütün planım, bütün ölçüm, bütün arzum sensin. İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Sadece ve sadece sana ibadet ederiz ya Rabbi, biz mümin kulların, ve ancak ve ancak senden yardım isteriz. Başkasından medet de ummayız. Çinlilere yardım verdiler de Amerikalılar zelzele oldu diye, biz yabancının yardımını istemeyiz dedi. Adamlar dikkatimi çekti. Amerikan yardımını, zelzele dolayısıyla gelen Amerikan yardımını istemedi adamlar. Biraz da hoşuma gitti yani. Biz onu gösteremiyoruz yani. 3 yıl sığınakta harp olursa diye beklettikleri etleri bayatlamış, tarihi dolmuş etleri, tarihi dolmuş efendim ilaçları, efendim giyilmiş elbiseleri buraya gönderiyorlar ve millet alıyor. Hayret edecek bir şey. Doğu Anadolu'yu gezdim birkaç şehir evvelki hafta. Burada dediler en çok işte Suriye'den falan kullanılmış müstamel elbise geliyor, onu kullanırlar. Ve müstamel elbiseleri kilise topluyor şeyden, Avrupa'dan. Giymediniz, üzerine şarap dökülmüş, çişli, efendim kakalı elbiseler, bilmem neler. Hadi bakalım, kilise topluyor, onu satıyor, kiliseye yardım. Adamlar çöpe atacaklardı. Çöpe atmıyorlar. Kilise onları değerlendiriyor. Bozuk kırık şişeleri, efendim bilmem, böyle efendim kırık dökük malzemeyi, efendim kullanılmış okunmuş gazete mecmua tomarlarını kimse onları alıyor, gelir yapıyor kendisine. Her yere böyle depo koymuş sokak başlarına, oraya Almanları kamyonuyla getiriyor, fabrikaya getiriyor, ondan bir şey sağlıyor, kar sağlıyor. Kullanmış elbiselerini de, sizi de bize verin, çamaşırları, elbiseleri Afrika'nın fakirlerine vereceğiz filan diyor. Bilmiyorum, oraya da gidiyordur herhalde. Ama Suriye'ye geliyor, Suriye'den Ermeni mi alır, başkası mı, Yahudi mi şey yapar, nasılsa. Bizim Anadolu'ya geliyor, bizim hacı babalar da, efendim Anadolu'nun zavallı benim vatandaşlarım da, efendim ucuz diye onu alıyor. Ya insan alır mı ya? Şuradan bir şeye kalır, Sümerbank'tan bir basit kumaş alır, yani Türkiye kumaşsız bir ülke değil ki. Şeker çuvalı al, biç kendine, giy ya. Ne olacak? Maksat örtülmek değil mi, üşümemek değil mi? Yani... Ne diye elin kullanılmış şeyini kullanıyorsun? Yani nasıl kullandı bilmiyorsun ki. Adam AIDS'ten mi öldü? Frengiden mi öldü? Neden öldüğünü bilmiyorsun ki. Ekseriyeti AIDS'ten ölüyor. Adam kendileri giymiyor. Ondan sonra buraya gönderiyor. Hasılı Allah bize İslam'ın güzelliklerini duyursun. Allah'ın rızası için her şeyi yapacak bir şuura herkesin. Bütün mesele bir anlayış ve şuur ve bir asalet meselesi. Duygu meselesi. İnsan fakir olabilir, yoksul olabilir, yamalı giyebilir. Efendim. Kalbi nasıl? Onun için bazen bakıyorsun yırtık pırtık hırpani elbiselerin içinden bir evliya çıkıyor karşına. Neden? Dünyaya meyletmiyor. Allah'ın rızasını düşünüyor. Allah'ın rızasını düşünüyor. Allah'ın öyle kulları var. Birisi içinden bir ses kendisine demiş ki sen cimrisin be. Nekessin, pintisin, cimrisin. Cömertliğin yok. İçinden bir ses kendisine itham ediyor. O da ne cimriyim ya, değilim filan. İnsan kendisine savunmak ister ya. Cimri değilim ben. Yok cimrisin. Değilim ya. Böyle olmuş bitmiş. Bazen insanın içinden bir ses böyle gelir. Bir ses kendisini itham ediyor, o da cimri olmadığı kanaatinde savunuyor falan. Pekala. Biraz sonra halifeden bir kese altın geliyor. O adam meşhur bir evliyaullah'tan bir kimse olduğu için al bu parayı, uygun gördüğün yerlere harca diye para göndermiş adam. En kestirme garantili yok. O nasıl olsa bilir bu parayı harcayacak yere, sevaplı yeri diye ona getirmişler. Keseyi alıyor, şimdi ben gideyim de bir fukaraya bir virüsüne vereyim bunu filan diye. Orada bakıyor ki kenarda bir berber tıraş ediyor birisini. Hani eskiden böyle güzel berber dükkanları filan belki yoktu, köylerden bilirsiniz. İşte sokağın bir kenarında adam oturacak, ötekisi de usturayla kafasını kazıyacak filan. Böyle şey diyor, bakıyor ki fukara, hirfani, üstü başı pejmürde perişan birisi tıraş oluyor, berber onu tıraş ediyor. Ondan sonra tamam diyor, işte şu fakire vereyim, hirfani. Götürüyor keseyi o fakire verecek. Fakir şöyle bir bakıyor, berbere ver diyor. Berbere ver. Bir kese para geliyor, küçük de olsa, büyük de olsa, içinde birkaç parça altın var, en aşağı 10 tane olsa, bugünün parasıyla bayağı bir para. 20 tane olsa, 50 tane olsa, bir keseye ne kadar konulur bilmiyorum ama bayağı bir para yani. Adam elini bile uzatmıyor, hırpani ama elini bile uzatmıyor, öyle diyor böyle, berbere var. Diyor ki, berber için fazladır bu para. Yani berberin bir tıraş ücreti vardır filan, berber için fazladır bu para deyince, o hırpani adam diyor ki, deminden beri ben sana cimrisin demiyor muydum? Deminden beri hani içinden bir ses geliyordu ya, demek ki o gönderiyormuş sinyalleri. Deminden beri ben sana cimrisin demiyor muyum? Bak para senin değil, nihayet birisine vereceksin, ver dediğim yere vermiyorsun, çoktur diye şey yapıyorsun. Para senin değil, nasıl olsa elinden çıkacak, versene. Onun bir bildiği var tabii, o kim bilir neyin nesidir. Hocamıza buraya şey gelmiş de, bir havaleyle para gelmiş. Postacı anlatıyor hocamızın vefatından sonra. Hanesinde eline teslim havale göndermişler. 4000 lira para mesela. 4000 lira para göndermişler. Postacı getirmiş, efendim size bir havale var. Elinize teslim. Şurayı imzalar mısınız? İmzalamış. Posta şeyi verecek. Yani hocamız ihtiyar postaneye gidip şey hüviyet ibraz edip parayı almasın diye böyle göndermiş. Gönderen kibar kimse böyle göndermiş. Hocamız parayı almış. Postacıya demiş ki, gel bu parayı ikimiz yarı yarıya bölüşelim seninle. Bir şey demedim diyor. 2000 liraya çıkarttı, bana verdi diyor. O zamanın 2000 lirası şimdinin 200 bin lirası belki. Yani çıkartmış o kadar parayı, trak diye vermiş. Emin ol diyor, kış yaklaşıyordu diyor. Odun kömür alacaktık diyor, ömür odun kömür parası yoktu diyor, tam o kadar paraya ihtiyaç vardı diyor. Tamam. Tam o kadar paraya ihtiyaç vardı diye çıkarttı, gel bunu bölüşelim diye, efendim şıp diye verdi diyor. Ve evimizin yapacak ihtiyacını da karşıladık diyor. Evli Allah'ın hali böyle olmaz. Sen cimrisin, sen cimrisin diye ötekiymiş demek orada. Abdülkadir Geylani Hazretleri yatağına girmiş, o tarafa dönmüş. Uyuyacak uyku tutmamış. Bu tarafa dönmüş, uyuyacak uyku tutmamış. Hiç uykusu yok. Kalkmış, cübbesini giymiş, çıkmış evden dışarıya. Sokaktan birisi demiş ki, selamün aleyküm. Ya Abdülkadir, aleyküm selam. Demin de mi dışarı çıkmanı istiyorum, amma da geç çıktın ha demiş. Yani evde Allah'ın halleri böyle. Allah bir kulu sevdiğim öyle oluyor tabi. Yani mühim olan Allah'ın rızasını kazanmak. Allah kulunu sevdiği zaman da neler oluyor? Onlar böyle olsun diye Allah'ın ibadetini yapmıyorlar. Rızasını kazanmak için öyle yapıyorlar. Allah da onlara böyle ikram ediyor. Daha başka ikram ediyor. Daha bilmediğimiz nice ikramları ediyor. İstese Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam gelmiş. İstersen şu dağları taşları sana altın yapacak Allah-u Teala Hazretleri. İstemem demiş Peygamber. İstemem. Dünyayı gözleri görmemiş ki Allah'ın belasına, imtihanına, meşakkatine, kaderine rıza göstermişler. Öyle yaşamışlar. Bizim de ayağımıza diken bassa aman Allah, yanına yaklaşma. Müslüman mı değil mi? O zaman bir anla bakalım. Başına azıcık bir üzüntülü bir hal gelse moralim bozuldu. Strese düştüm, bilmem ne. Yeni kelimeler, uydurma. Efendim, bir sürü ağız dolusu laf. Allah kulunu sevdi mi böyle yapar, sevmedi mi dünyanın kapısını açar. Var mı bir diyeceğim? Var mı bir itirazın? Dilekçeyi ver, itiraz et, edebilirsin. Zaten takdir neyse öyle olacak ama yani sakın başına bela, üzüntü geldiği zaman anla ki Allah seni mükafatlandırmak ve dereceni yükseltmek istiyor. Üzülme yani. Bela istenir mi? İstenmez. Bela da istenmez. Ya Rabbi sen bana bela ver de derecem artsın. Ne şaşkın adam yani. Sen bana Ya Rabbi yüksek dereceler ver ama belasız ver desen kıyamet mi kopar? Belasız veremez mi Allah? Belasız da verir. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve fil azabenden. Ya Rabbi ben fakir kuluna dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Azabı nardan koru, cehenneme düşürme. Böyle bu duayı tavsiye ediyor. Dünyada da iyilik var, ahirette de iyilik var. Dünyada iyilik nedir? Mutluluktur, rahattır, huzurdur. Allahümme inna neselkel afve vel afiyete vel muafat et daimete fiddin ve dünya ve ahiret. Ya Rabbi sen bize dinimiz konusunda, dünyamız konusunda, ahiretimiz konusunda huzur, saadet, afiyet, efendim selamet ihsan et diye dua ediyoruz. Her konuda selamet. Peki bu belalar ne? Muhterem kardeşler, insanların bela görmeyeni yoktur zaten. Mümin de bela görür, kafir de bela olur. Mümin de hasta olur, kafir de hasta olur. Mümin de zenginlik, fakirlik, ızdırap, iş hayatı problemleriyle karşılaşır, aile hayatıyla karşılaşır, kafir de karşılaşır. Sanki yani birisi hep böyle baklava olarak yiyip de ötekisi şey yok. Herkes imtihan olur. Bu hadis-i şerifler Allah-u Alem bizde ne duygu uyandıracak? Yani başına bir bela gelirse imtihanı kaybetme demek bu. Yani bütün insanlara böyle şeyler geliyor. Sadece sen misin ilk hasta olan? Sadece sen misin arabası kaza yapan? Sadece sen misin efendim senedi ödenmeyen? Sadece sen misin efendim şu veya bu problem olan? Dünyada bir sürü insan aynı derdi çekiyor, geçiyor, kurtuluyor. Ne diye sen Allah'a asi oluyorsun? Ne diye küçük bir imtihanı kaybediyorsun? Kaybetme, kadere rıza ol, razı ol demektir. Muhterem kardeşlerim. İkinci hadisi şerife geçiyoruz. Bu hadis-i şerifler hep böyle Allah bir kulu sevdi mi ne olur diye onları şey yapıyor. İkinci hadis-i şerif 25. sayfanın 4. hadisine geldik. İzâ ehabballahu abdun. Allah bir kulunu kazetahu behu fî kulûbül melâike ve izâ ergâde abden kazete buğdahu fî kulûbül melâike sümme yekûfuhu fî kulûbül âdemiyyin. Yine Enes radıyallahu anh'ten bu ikinci hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, Allah bir kulunu sevdi mi sevgisini meleklerin gönüllerine yerleştirir, ulaştırır. Meleklerin gönlüne de atar o sevginin şeyini, hamurunu, malzemesini, efendim sermayesini. Yani Allah sevdi mi melekler de sevmeye başlar. Ve izâ ebgâbe abden bir kula buğz etti mi, sevmedi mi, kazefe buğdâhu fî kulûbül melâike, buğzunu, kızgınlığını, sevmemesini meleklerin gönlüne de atar, onlara da aşılar, onlara da gelir bu Allah'ın sevmemesi durumu. Sümme yakzifuhu fî kulûbül âdemiyyin, sonra bu duyguyu Adem oğullarının gönlüne de atar. Onların içinde de böyle duygular hasıl olur. Yani Allah bir kulu seviyorsa melekler de sever. Çünkü Allah onların gönlüne de o duyguyu verir. Sonunda Adem oğulları da sever. Allah bir kulu sevmiyorsa meleklere de sevmeme duygusu gelir. Oradan da Adem oğullarına da o duygu gelir. Onun için Allah'ın evliyasını asırlar boyu herkes sevmiş. Yunus Emre'ler, Abdülkadir Geylani'ler, Bahattin Nakşibendler, Evliyaullah büyüklerimiz asırlar boyu sevgisi pırıl pırıl dipdiri altın gibi, yani ne okside oluyor ne bozuluyor, toprak altında kalsa öyle devam ediyor. Peki Evliyaullah'ı herkes sever mi? Her zaman sever mi? Yo. Müminler sever, kafirler kızar. Müminler sever, münafıklar kızar. Doğru söyleyeyim, dokuz gözden kovarlar. Bir de o tarafı var. Müminler sever. Ademoğullarının gönlüne de sevgisi giriyor ama adam olanların gönlüne giriyor. Adam olanlar sever. Mücevherin kadrini kuyumcular bilir, onlar sever. Hocam, doğru mu bu sözüm? Doğru, Kur'an-ı Kerim'den delilim var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ne cefalar ettiler. O kadar sevilecek insan karşılarına gelmiş, zamanlarında yetişmişler de ne kadar söylediler Peygamber Efendimiz'e? Eski peygamberle, Nuh aleyhisselama. Nuh aleyhisselamın Kur'an-ı Kerim'de şikayeti var. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni da'vtu kavmi leylen ve nehara. Ya Rabbi sen vazife verdin, peygamberlik verdin. Ben de kavmimi gece gündüz senin yanına çağırdım, çağırdım, çağırdım. Felem yezik bun duâ'i illâ firâra. Ben onları doğru çağırdıkça onlar firar ettiler. Ciz, pır. Firar ettiler. Ve inni kullama da'avtuhum litagfire lehum. Ben onları, sen onları affı mağfiret et diye ne zaman çağırsam ce'alu esâbi'ahum fî âdânihim. Benim sözümü duymamak için inatlarından keratadan parmaklarını, kulaklarını tıkadılar. Yani Nuh Aleyhisselam'ın sözünü duymamak için. Ce'alu esâbi'ahum parmaklarını fî âdânihim. Kulaklarını tıkadılar. Ve eserru ve eserru ve sekberi fikrara. Küfürlerinde efendim hakkı kabul etmemek konusunda, efendim yanlış yolda gitmek konusunda devam ettiler dediler. Nasihati bile dinlememek için kulaklarını tıkadılar yani. Nuh Aleyhisselam Allah'ın peygamberi, niye böyle olmuş? Bu hadis-i şerifte Allah meleklerine sevdirir, kullarına sevdirir diyor, niye sevmemişler? Müminler sever de ondan. Adam olanlar sever de ondan. Mücevherin kıymetini bilenler sever de ondan. Sevmeyen kafirlerin de buğzu artar. Kur'an-ı Kerim müminler için şifadır, kafirler için hasrettir. Kafirin küfrünü arttır. Allah'ın kitabını biliyorsunuz. Sonra Yasin suresinde وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. Hani o köydeki, o kariyedeki efendim insanların kendilerine gönderilen salih kimselere, habercilere takındıkları tavır. Öldürdüler. Zekeriya aleyhisselamı testereyle biçtiler. Yahya aleyhisselamı şehit ettiler. Yani nice nice Peygamber Efendimiz'e kastetmediler mi? Öyle. Allah'ın en sevgili kulu. Demek ki mücevherin kıymetini kuyumcu bilir. Adam olanlar, adam olanın kıymetini bilir. Efendim, müminin kıymetini mümin bilir de kafir hırsından, hıncından, gözünü kan bürüdüğünden, gaflet perdesi, adam akıllı kalın olduğundan onlar görmez. Onun için Evliyaullah'ın, peygamberlerin varisleri olan büyüklerin böyle halk arasında dedikodularını da duyarsın. Hadi. Şemseddin-i Sivasi Hazretleri diyor ki, bir acep sevdaya düşmüş Şems-i Nadani gör, halka, hakka mahbub olmak ister, halka menfur olmadan. Rahmetli Muammer Dolmacı kardeşimiz çok güzel bir ilahi olarak bunu böyle söylerdi. Çok dokunurdu bana, güzel bir ilahi. Bu beytinde diyor ki Şemseddin-i Sivasi, kendisini kastediyor. Şu Şems-i, Şems-i dediği kendisi Şemseddin, kısaca Şems-i demiş. Şu Şemseddin'in haline bak ki ne kadar olmayacak bir fikir peşinde, ne kadar olmayacak bir duygunun peşinde. Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olmak istiyor, halkın nefretini çekmedi. Mümkün mü? Dokuz köyden kovarlar, yani doğru söyleyeni demek istiyor. O imtihan geçip geçer, imtihan geçer, herkes doğruyu söyleyince kızar. İçki içme, kumarı bırak, ailene yardımcı ol, bu çocuklarına acı, namazını kıl, ibadetini et, ya her gün aynı şeyi söylüyorsun derler. Ya işte tamam, sakallı ihtiyar, takmış kafayı, hep aynı şeyi söylüyor derler. Kızarlar. Hoşuna gider, kafir kızar. Mümin teşekkür eder, Allah senden razı olsun, ağzına sağlık der. Kafirin de hınca artar. Ya şunu bir kenara kıstıralım da söylemez hale getirelim, nedir bu adamın dilinden çektiğimiz derler. Halbuki Allah emri maruf nehi münkeri emrettiğinden o her zaman söyleyecek. Bir defa söylerim, dinlerse dinler, ondan sonra söylemem, hem ben rahat ederim hem onlar rahat eder. O da doğru değil. O da doğru değil. Günahkar günahını yapmakta inat ve ısrar ediyor mu? Ediyor. Her zaman yapıyor. Söylüyorum, söylüyorum, gene yapıyor. O günahta bu kadar vefalı, bu kadar ısrarlı da sen nasihat edince sevap kazanıyorsun. Sen sevapta niye bu kadar kararsız ve sebatsızsın? Sen de söyle, sen de sevaba devam et. O günah işledikçe sen de sevaplı şeyi söyle, sen sevap kazanmaya devam et. Bir gün gelir de şey yapar. Ama bir de bir insanı söyleyiş üslubu var. Öyle bir tarzda söylersin ki ters reaksiyon yapar. Mesela çocuk bile efendim şöyle yapma diyorsun, anası babası çok sevmiş, kucağına almış, öpmüş, koklamış filan, şımartmış çocuğu. Şöyle yapma diyorsun, yapacağım diyor. Annesi babası terliyorlar, üzülüyorlar filan. Yapma evladım, yapacağım. Yapma evladım, yapacağım. Yani ya döveceksin, alt alacaksın bacak kadar çocuk, efendim, gene yapacağım diyor. Sırta sırta yapacağım diyor. Demek ki söyleyiş üslubu da önemli. Rahmetli anam derdi ki, bir anne varmış, evladına 30 yıl hiçbir şey emretmemiş. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, git bir kova su getir, git ekmek al. Hiç emirde bulunmamış. Neden? Anne evliya, çocuğuna şöyle yap diyor ama, diyecek ama, yapmazsa anaya asi olur da çocuğun günaha girer diye emretmemiş. Hiç emretmemiş. Neden? Çocuğum asi evlat durumuna düşüp de Allah'ın cezasına uğramasın, sille yemesin diye. Hiç ses çıkartmamış, sabretmiş, ekmeği kendisi almış, kovayı kendisi taşımış, evladına hiçbir şey dememiş. Evliya Allah'ın da muamelesi böyledir. Evliya Allah'ın da, meşayihin de dervişlere muamelesi böyledir. Çok şey söylemezler. Söylemezler. Şöyle olsa nasıl olur acaba, ne dersiniz derler. Adam sanır, sanır ki hoca kendisine akıl danışıyor. Ya o akıl danışmıyor değil ki, aptal adam. O sana kibarca böyle yap demek istiyor. İyi bak, ya vay be, hoca bana akıl soruyor. Demek ben ondan daha akıllıyım. Hindi gibi kabarıyor. Ya o kibarca sana şey diyor, yani şunu şöyle yap demek istiyor. Çünkü yap dese, o şımarık çocuk gibi sen de yapmam desem, günaha girersin diye. Demek ki bir insanın Allah sevdi mi, meleklerine sevdi. Sevmesi başka bir iş. Ayrı bir alem. Onlar dua ederlerse o adam çeşitli hayırlara erer. Ondan sonra da insanlara sevdi. İnsanların hepsi sever mi? Hayır. Cümle insanların sevgisini kazanmak hatta iyi bir şey de değildir. Hocam sen bugün o vaaza olmadık olmadık acayip cümlelerle devam ediyorsun. Herkesin sevgisini kazanmak iyi değil mi? Vallahi iyi değil. Evliya Allah'tan birisi demiş ki, bu hal münafıklık alametidir. Çünkü herkes seviyor. Demek ki herkese yağ çekiyor. Demek ki haksızın karşısına çıkmıyor. Demek ki emir maruf nehi münker yapmıyor. Demek ki Allah için hubbu fillah var, buğzu fillah yok. Yarım. Münafıklık alametidir demiş. İnsanın biraz düşman da olacak, o da lazım. Yemekte tuz da lazım, biber de lazım, acı biber lazım, Arnavut biberi lazım, Maraş biberi lazım, kırmızı biber lazım. O zaman tatlı oluyor. Çatır çatır biberi yiyor, of yandım, aman ağzım. Yeme istersen yok, hoşuma gidiyor. Neden? Biber de lazım, şey de lazım. Düşmanı da olur. O da lazım. Olmazsa demek ki dürüst insan değil. Demek ki dobra dobra gidip de efendim konuşmamış, herkese yağ çekmiş, gidene, gelene, durana, sorana herkese haklısın demiş Nasrettin Hoca gibi. Ya hoca, birinci adama haklısın dedin, ötekisi geldi, aksini söyledi, ona da sen de haklısın dedin. Olur mu böyle şey? Hoca gülmüş, sen de haklısın demiş. O Nasrettin Hoca'nın işi, o fıkra. Ama Evliya Allah diyor ki, yani emri maruf nehyi münker yapacak, seven sever, sevmeyen sevmez denen, o Allah'ın rızasını düşünüyor. Başka bir şey düşünmüyor ki. Yalnız usulüne dikkat edecek. Üslubuna dikkat edecek. Kibarca yapacak, zarif bir tarzda yapacak, güzel bir tarzda yapacak, gönül alarak. Yapmasını mümkün kılacak bir tarzda yapacak, ters bir tarzda yapmayacak. Yani o da emri maruf ve nehyi münkerin tekniği, usulü, inceliği. Bunu da öğrenmek lazım. Herkes emri maruf, nehyi münker yapamaz. Nasılsın kör kadı, merhaba derse, vay bu benim kör olduğumu söyledi diye, kadı efendi kancayı takar. Kör kadı denmez. Yani doğrudur ama denmez. Her doğru söylenmez, usulüyle söylenir, zamanı gelince söylenir, tam demir tavına geldiği zaman dövülür. Öyle olması lazım aziz kardeşlerim. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Ondan sonra konuyu kapatalım. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konunun Yine devamı çıkıyor. 25. sayfanın 5. hadisinde 3 hadis okumuş olacağız. İza ehabballahu kavmen ibtelahum hemen sabara felahu sabru ve men ceza'a felahu ceza'a. Bu hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah bir kulu severse onu belalara uğratır. Müptela kılar. Bi enva'il bela. Şerhinde öyle diyor Gümüşhaner hocamız. Çeşitli belalara düçar eder. Günahları aklansın, sevabı çoğalsın diye. Bir kulu sevdi mi? Çeşitli. Bela ne demek? Bela bizim bildiğimiz manası var ya, ya sen benim başıma bela mısın? Sabah sabah geldin dikildin başıma bir adam filan deriz. Bir bu manası var. Bir de Arapçada imtihan demek bela. İptela, müptela olmak yani öyle imtihan oluyor. Bu başımıza gelen olayların hepsi bir dünya hayatının imtihanıdır zaten. İşte Allah bir kulu sevdiğini onu çeşitli belalara düçar kılar. Neden? Günahları silinsin, efendim, sevapları çoğalsın, dünyaya sevgisi kalmasın, ahirete rağbeti artsın diye. Dünyaya sevgisi kalmasın. Bu dünya mı? Aman aman aman, istemem. Bu insanlar mı? Bu insanlara güvenilmez. Allah'ın dostluğu bana lazım. Yani hepsi gözünden silinsin, hiçbir şeyi gözü görmesin, sırf Allah'a dayansın. Tam Allah'a dayansın, tam Hakk'a sarılsın. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَكُلْ فَاِنْ تَوَلَّوْ فَكُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ. Ey Resulüm, sen bildir onlara peygamberliğini, bildir, tebliğ et, vazifeni yap, söyle, sırt dönüp giderlerse فَاِنْ تَوَلَّوْ فَكُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ. Allah bana kâfi de, siz giderseniz gidin, kabul ederseniz edin, etmezseniz etmeyin. Allah bana kâfi. لَا اِلٰهِ اِلَّا. Ondan başka ilah yok. Tek merci o. Aleyhi tevekkeltü ve Rabbül arşül azim. Ben ona tevekkül etmişim, ona dayanmışım. O arşın sahibi, azamet, kudret sahibi Allah-u Teala Hazretleri'dir. Ben ona dayanmışım. De. Yani bu duyguda ol. Yani Peygamber Efendimiz'in müminlere ihtiyacı mı vardı? Yok. Öyle muhtaç gibi mi davrandı? Hayır. Hakkı tebliğ etti. Hakkı tebliğ etti ve öyle davrandı, ciddi davrandı. Bir gün mescitte şöyle bir uzanmış, mescidin duvarları zaten ne kadar, çatısı ne kadar, azıcık bir şey. Bakmış ki orada bir binanın ikinci katı var. İki katlı. Ve bütün binalar bir katlı, bir tanesi keyiflenmiş, manzara çok olsun diye anlaşılan bir kat daha yapmış. Kimin bu bina dedi? Filanca zatın dedi ya. O şahıs mescide geldi. Efendimiz'e selam verdi, Efendimiz selamını almadı. Halbuki Esselamu Aleyküm deyince, Aleyküm Selam demek mecburiyet yani, olması lazım. Selamı hiç almadı. Şık adam, tabi sahabeden, Allah şefaatine erdirsin, Efendimiz'i seviyor. Peygamber Efendimiz bana selam verdiğim halde karşılık vermedi, selamımı iade etmedi ve aleyküm selam demedi. Acaba neden diye etrafına soruşturdu, edepli soruşturdu. Neden? Dediler ki bilmiyoruz ama işte filanca vakitte şöyle senin yeni çıktığın katı gördü, binayı kim yaptı bunu diye sordu, senin adını söyledik, belki ondandır, belki ondan selamını almamıştır, memnun olmamıştır ikinci katı yapmandan. Hakikaten hadis-i şerif var. Bir insan 7 ziradan daha fazla yüksek bina yaparsa ey zalim ne tarafa doğru gidiyorsun der diyor Peygamber Efendimiz Allah. Allah o kimseye ey zalim ne tarafa doğru hevesin, yukarı doğru boyuna gidiyorsun, nereye gitmek istiyorsun diye şey yapar diyor. Yani çok bina yapımına eğilmeyi, meyletmeyi, heves etmeyi istememiş Peygamber Efendimiz. O günün şartları, şeyleri. Şimdi yersizlikten evden konserve şey gibi, ne diyor, konserve değil efendim, sefertası gibi böyle üst üste üst üste üst üste efendim katlar şimdi yersizlikten, mecburiyetten yapılıyor. Allah inşallah affeder. Azametten, kibirden değil de mecburiyetten oluyor. Adamcağız mübarek radıyallahu anh hiçbir şey dememiş Peygamber Efendimiz'e, gitmiş çıktığı katı yerle bir etmiş, kırmış indirmiş aşağı. katı hemen aşağı al aşağı etmiş. Kalmış ev gene bir kattır. İkinci katı yok etmiş. Ondan sonra meraklı gelmiş gene mescide. Esselamu aleyküm ya Resulallah diye selam verince Peygamber Efendimiz selamını almış. Sallallahu aleyhi ve sellem o zaman selamını almış. Şimdi Allah bir kulu sevdi mi çeşitli belalara müptela kılar. Kenan sabara felehus sabru. Kim sabrederse bu belaların karşısında felehus sabru, yani ona sabrın mükafatı vardır. Sabrın mükafatı nedir? İnnemâ yüvekve sabirûne ecrahum bi gayri hisâb. Hesaba sığmayacak kadar çoktur. Çok verir Allah. Sabredene mükafatını bi gayri hisâb verir. Ölçüye sığmayacak kadar bol bol verir. Yani demek ki insanın başına bela gelirse ne yapacak? Sabredecek. Aksine kabul etmez, sabretmez, telaş ve itiraz ve reaksiyon gösterirse ona da sabırsızlığının karşılığı olarak hak ettiği verilir. Allah bir kulu sevdi mi belalara uğratır. Sabreden derecesi kazanır, yükselir, efendim iyi olur. Sabretmeyen de imtihanı kaybeder. Bir keresinde Peygamber Efendimiz bir kadının yanından geçti ki feryadı figan ediyor, saçını başını yoluyor, göğsünü bağırsa, bir takım insanlar böyle şey yapıyorlar böyle olaylarda, çok böyle acındığını, üzüldüğünü ifade eden aşırı reaksiyonlar, işler yapıyorlar. Peygamber Efendimiz tabii onu uygun görmediği için o kadının yanına gitti, dedi ki ya kadın, ey filanca, yani böyle yapmazsan daha uygun olur, sabretmen lazım Allah'ın kaderine, takdiratına, başına bir üzüntü olay gelmiş, bir ölüm, bir kalım, bir sıkıntı filan, ama sabretsen mükafatın çok olur filan deyince kadın daha beter böyle şeyli, şımarık bir tarzda, işte sen benim başıma ne geldiğini biliyor musun ki bana böyle şey yapıyorsun, benim belamı dağlara yüklesen tahammül etmez, kim bilir neler söylediyse böyle bir sürü laf söylemeye kalkınca Peygamber Efendimiz hemen yanından sakince uzaklaşmış gitmiş. Nasihati yapmış, dinlemedi, uzaklaşmış gitmiş. Arkadan gelenler kadının yanına gitmişler, ya sen ne yaptın? Ne yaptım? Peygamberdi sana gelen bu sözü söyledi. Ya öyle mi? Peygamberdi. Sen ona edepsizce cevaplar verdin. Karşılık verdin. Peki efendim demen lazımdı. Peki ya Resulallah. Senin hatırın için her şeye katlanırım demek lazımdı. Demen lazımdı demedi. Eyvah, ben onun peygamberimiz olduğunu bilemedim. Ondan öyle biraz ölçüsüz hareket etmişim. Dedi, koştu kadın. Dedi ki ya Resulallah, ben senin peygamber olduğunu bilemedim. Peygamber Efendimiz o zaman diyor ki es-sabru inde sabmetil ula. Yani herhalde şey dedi, bilemedim, tamam sabredeceğim dedi herhalde. Peygamber Efendimiz o zaman dedi ki sabır darbe ilk geldiği zaman gösterilen sabırdır. Mükafat o zamandır. Ondan sonra iş işten geçtikten sonra tamam sabrediyorum demenin kıymeti kalmaz. İlk önce olacaktı. Yani sana bir bela, bir üzüntü geldiği zaman bileceksin ki takdir eden Allah. Sabredeceksin. Ya Rabbi, senin kaderine rızan var. Sen beni feraha çıkar. Üzüntümü feraha çevir. Bu sıkıntımı def eyle. Efendim gibi dualar edecek insan. Böyle dua ettiği zaman hayra eriyor. Etmediği zaman tabii fırsatı kaçırmış oluyor. Bir eli boş gidiyor. Hem o belayı çekmiş oluyor hem de mükafatı alamamış oluyor. Daha fena. Nasıl olsa belayı, efendim, çare yok. İmtihan, Allah onu şey yapmış. Halbuki sabretseydi kâr edecekti. Fırsatı kaçırmış oluyor. Gol kaçmış oluyor ya. Yani. Milli maçta galibiyet golü kaçmış oluyor. Hadi bakalım, hay Allah. Yerlere yatıyor futbolcular. Diz çekiyorlar. Saçlarını başlarını yoluyorlar. Gol attığı zaman da birbirlerinin üstüne semaya kadar zıplıyorlar. Çıkıyorlar böyle. Ne kahraman gol atmış filan diye. Gol atamadığı zaman da yere bir şey yapıyor, diz çekiyor, bir saçlarını bir yoluyor, ah diyor, ah diyor filan. Sanki çok önemliymiş filan gibi. Ama manevi bakımdan böyle bir fırsat kaçtı mı, öyle bir şey yapmıyor millet. Manevi fırsatlar kaçtığı zaman milletin hiç aldırdığı yok. Maddi bir gol fırsatı kaçsa tamam. Allah bize gönül gözümüzü açıp gerçekleri göstersin, asıl kârları, asıl zararları anlatsın. Allah bize afiyet versin, sıhhat versin, saadet versin, selamet versin. Ama dünya hayatının cilvesi olarak, hayatın cilveleri diyoruz ya, hayatın cilveleri oluyor işte bunlar, bir çeşit cilve. Bu cilvelerin karşısında da imtihanı kazanmayı nasip etsin, imtihanını kaybetmemeyi nasip etsin. Ben her zaman şöyle diyorum, ya Rabbi ben senin malumun, zayıf bir kulunum, beni böyle zorlu imtihanlara uğratma. Bela istemiyoruz. Çünkü bela istemek olmadığında lütfunla kereminle vereceğine sen yine verirsin, sebepsiz verirsin, karşılıksız verirsin, ihsan eyle diye öyle dua ediyorum. Çünkü öyle dua etmek lazım, afiyet istemek lazım. Ama hayatın cilvesi, kaderin cilvesi bir şey gelirse de erkekçe sabredin. Kadın da olsa mertçe sabretsin. Kadın da olsa erkekçe, herkes sabretsin. Efendim işte çok sevdiğim filancam öldü. Ne yapalım, herkes ölecek. Yani ne yapalım? Yani ölüm üzücü bir şey ama sabret, sevap kazanır. Evet, şimdi geldik kağıtları okumaya. Başta camimizin tamiratı devam etmektedir, cemaatimizin yardımlarını bekliyoruz diye efendim yazı ilk o çıktı. Ama biz ilk önce şeyi, hatmimizi yapalım. Efendim Fatiha-i Şerife meal besmele. Tarafından okunmuş olan 9 adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i aile geçimsizliği izale olsun diye okunmuş olan 4444 adet Serafet Tefriciye'yi, yine ayrı bir 4400 adet Serafet Tefriciye'yi, 70 adet Yasin-i Şerif'i, 2 tane 70 bin adet Kerime-i Tevhid'i ve bizim Hatmi Hacegânımızı, Müzakere-i İlmi Hadisimizi ve diğer ibadet ve taatlerimizi ve zikirlerimizi lütfunla, kereminle, ahsen ve efem olarak makbul eyle ya Rabbi. Lütfun, keremin çoktur ya Rabbi. Bizim az ibadetlerimizi çok mükafatla taltif eyle ya Rabbi. Bizlere fazla kereminden, gayb hazinelerinden ecr-i cezil, sevab-ı kesirler ihsan eyle ya Rabbi. Biz bu hası olan hücur-u mesubatı evvela ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi ekmelü salavatü ve ekmelü tahiyyatü teslimat hazretlerine şu meclisten acizane, nacizane, fakirane, mühibbane arz ve hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, iltifatına, şefaatine, teveccühüne ya Rabbi cümlemizi nail eyle. Efendimiz'e ahirette cümlemizi komşu eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetini ihya eyleyip yüzlerce şehit sevaplarını kazanmayı her birimize ayrı ayrı nasip eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek âlinin, pâk ashabının kıyamete kadar ona hüsnü ittiba eyleyen etbaının, ahbabının ruhlarına da dereceleri üzere ikram eyle. Cümle enbiya ve mürselin ve âli kullin ecmain hazaratının ve hasatın, Peygamber Efendimiz'in manevi varisleri, ümmet-i Muhammed'in hakiki halifeleri ve mürşitleri, Sadat ve Meşah-i Turku Aliye'miz, Evliyaullah'ın ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri fasıl eyle ya Rabbi. O mübarek sevgili kullarının manevi yardımlarına, himmetlerine, teveccühlerine bizleri mazhar eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan cümlemizi, Evliyaullah'ın izinden cümlemizi ayırma ya Rabbi. Onlar analarımızın, babalarımızın, Müslüman ecdadımızın, cedatımızın, akrabamızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, yakınlarımızın ruhlarına, bu hatimleri okuyan, bu salat-ı tefriciyeleri çeken, bu kelime-i tevhidleri çeken kardeşlerimiz, kimlerin ruhları için okumuşlarsa hasreten onların ruhlarına da hediye eyleyip vasıl eyle ya Rabbi. Şu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, şu beldemizin medar-ı ihtarı, enbiyanın, sahabenin, salihlerin ruhlarına da, ashab-ı hayrat ve hasenatın ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bunların dışında sair müminin müminat ve müslümin müslümat kardeşlerimize de dereceleri üzere fazl-ı kereminden sen ihsan eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile nura gark eyle ya Rabbi. Ruhlarını sevindir, sürure gark eyle ya Rabbi. Derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Eğer bu hediye ettiğimiz kimseler içinde kabrinde azap görenler varsa, hatalarından, kusurlarından, günahlarından dolayı azaplarını kaldır ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Makamlarını âlâ eyle ya Rabbi. Çünkü sen vefat edenlere, hayatta olanların duasını, gönderdikleri sevapları kabul eder, onları bağışlarsın ya Rabbi. Biz yaşayan mümin kullarına da tevfikini refik eyle ya Rabbi. Ömrümüzü diliyoruz ki Kur'an-ı Kerim yolunda geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Habibi Edibi'nin sünnetine uygun yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Böylece Peygamber Efendimiz'in şefaatine ermeyi, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ermeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Şu kelam-ı kadimini, Kur'an-ı Azimüşşan'ı bize dünyada rehber eyle ya Rabbi. Kabirde arkadaş eyle ya Rabbi. Kıyamette şefaatçi eyle ya Rabbi. Sıratta nur eyle ya Rabbi. Cennete girmemize delil eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i en güzel tarzda öğrenmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'den gafil ve cahil etme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in Senin bize hitabın ya Rabbi. O hitaptan bizi gafil eyleme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in tamamını en güzel tarzda ezberlemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ezberlerimizi arttırmayı nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı Kur'an-ı Kerim terbiyesiyle yetiştirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ümmetin fesada uğradığı zamanda sünnet-i seniyye-i nebeviye sarılan, onu ihya edenlere yüzlerce şehit sevabı bahşedeceği hadis-i şeriflerden müjdelenmiş, bizi o sevaplara nail eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de hep senin sevdiğin mümini kamil kullar eyle ya Rabbi. Bizim neslimizden bizim sevmediğimiz kafir, müşrik, münafık, zalim, fasık, facir getirme ya Rabbi. Bizi sevdiklerimizle, evlatlarımızla, zürriyetlerimizle cennetlik eyle ya Rabbi. Bendelerimizi vesaire Müslüman kardeşlerimizin ülkelerini, diyarlarını her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, müşriklerin, zalimlerin, fasıkların, facirlerin galebesinden, baskısından, düşmanların istilasından hepsiyle ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam diyarlarını kurtar ya Rabbi. Dualarımızı kabul edip bazısı yavaş yavaş kurtuluyor. Kurtuluş önüne tacil eyle ya Rabbi. Amin. Bütün keremin ihsanın çoktur. Ümmet-i Muhammed'i tekrar aziz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin senin dinine en güzel tarzda hizmet etmek şerefini bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine götürmeyi bizlere iletmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizim elimizden, dilimizden, gayretimizden, çalışmamızdan, masrafımızdan, cihadımızdan nice insanların İslam'a gelmesini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hastalık verip, dert verip inletme ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar bahşeyle ya Rabbi. Dertlilerimize acilen devalar ihsan eyle ya Rabbi. Namurad olanlarımızı mermurad eyle ya Rabbi. Bir kes olanlara yardım eyle ya Rabbi. Bir çare olanlara çare ihsan eyle ya Rabbi. Lütfunla, kereminle cümlemizi sevindir ya Rabbi. Bizi dinde ve dünyada ve ahirette afiyet ve saadet ve selamet ehli eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle ya Rabbi. Sen dua etmeyi seversin ya Rabbi. Harza duayı seversin ya Rabbi. Kulunun tazarruğunu istersin ya Rabbi. Dua etmeyene kızarsın ya Rabbi. Biz onun için çok çok dualar ediyoruz. Biz layık olduğumuzdan değil, sen cemaat olduğundan istiyoruz ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Bir hürmeti esma-ikel hüsna, bir hürmeti hatematil Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti Habibike'l Müştaba ve bi hürmeti Salavat-ı Şerife ve bi hürmeti Süver-ül Kur'an-ı Kerim ve bi hürmeti hatematil Tehlilat-ı Şerife ve bi hürmeti Zikrike'l Celil-ül Cemil ve bi hürmeti Esrar-ı Suret-ül Fatiha. Şimdi sorulara gücümüz yettiğince hızlı hızlı cevap vermeye çalışalım. Efendim. Bunların bir kısmını belki ileride arkadaşlar cevaplandıracak. Gittiğimiz misafirlikte herhangi bir kasaptan alınmış et ikram ediyorlar. Bu etleri yiyebilir miyiz? Biz de herhangi bir kasaptan et alıp yiyebilir miyiz? Şimdi beldemiz İslam beldesi olarak maruftur. etler et balık kurumunun kontrolünden geçerek kesiliyor. Et balık kurumu ilgililerinden de müteahhit defalar duyduğumuza göre besmele çekiyorlar kasaplar. Onun için bizim beldemizde et balık kurumu kontrollü etler rahatlıkla yenilebilir. Ama kaçak etlerse ona bir şey diyemiyoruz. Kesenin aklına, fikrine, ilmine, irfanına, imanına kalmış şeyler oluyor. Tabi güvenilir insanlardan et almak daha uygun olur. Herhangi bir şekilde bir kasaptan et alabilir mi insan? Hüsnü zannederek memleketin ayrına bir ihtimal etleri sağlam olduğundan alınabilir. İhtiyaten besmele çekip öyle yersiniz olur. Bir kardeşimiz Kur'an kursu talebesiymiş Gazi Osman Paşa Bağlarbaşı. Fatih Taşhan isminde iki aydır kayıtmış. Bunu bilen varsa yerini söylesin. Yani anası babası herhalde yazıyor ki bu çocuk Fatih Taşhan Gazi Osman Paşa Bağlarbaşı Kur'an kursu talebesi şimdi iki aydır yok. Nereye gitti bilen varsa yani yardım istiyor. Allah pek dursun hayırlısıyla kavuşursun diyelim. Birisi sormuş ki dernek kurmanın faydası nedir? Vakıf kurmak dahil. Dernek ve vakıf kurmanın sosyal hizmetleri güzel yapmak bakımından çok büyük faydaları vardır. Onun için biz size güzel gayelerinizi takip ettirmek bakımından böyle çalışmalar yapmaya hararetle teşvik ediyoruz. Hocamız rahmetullahi aleyh de bizim hak yol vaktini kendisi emretmişti, okurdurmuştu. Bizden önceki büyüklerimiz de çeşit çeşit vakıflar kurmuşlar, hayrat ve hasenat bırakmışlar. İslam'da vakfın sevabı hakkında çok rivayetler var. Onun için vakıf kurmak da sevaptır. Hayırlı gayeleri takip ettirmek için el birliğini, iş birliğini sağlayan o iş birliği de sevaptır ayrıca. Tek başına yapacağı şeyi beraberce yapmak da sevaptır. Dernek kurmak da sevaptır. Onun için bir de Müslüman şimdi sosyal hayatı bilmiyor. Kapalı içine. Biz de bu cemiyetin içinde yetişmiş insanlar olarak biraz da mürekkep yalamış, üniversite hocalığı yapmış kimseleriz. Bir sosyal eksikliğimiz olduğunu biliyoruz. İstiyoruz ki Müslüman sadece Müslümanlığı camiye gidip gelmekten ibaret olmadığını öğrensin, sosyal çalışmalara girsin. Sosyal çalışmaları kendisi güzel yapamıyor. O zaman derneklere katılsın, güzel yapandan yavaş yavaş öğrenir diye dernek kuruyoruz. Demek ki eskilerin efendim tecrübelerinden faydalanılmasına, yenilerin güzelce ibadet ve hayrat ve hasenatı yapmasını öğrenmesine, bir de el birliğiyle olduğundan daha büyük çapta hayırlar yapılmasına vesile olduğundan dernek kurmak çok faydalı, çok güzel bir şeydir. Tavsiye ederim. Kadın dernekleri kurun, kadınlar çalışsın, hayırlı çalışmalar yapsın. Erkek dernekleri kurun, çeşitli cami yaptırma, çevre derneği, hayır, hasenat, ahlak, kültür derneği, eğitim, öğretim şeyleri, müesseseleri, bunların hepsinin faydası vardır. Asra göre İslami hizmetler değişiklik gösterir. Bu aslın, bu devletin, bu devrenin, bu bölgenin hizmet şekli budur. Bunlar da güzel olur, daha fazla olur. Bir elin nesi var? İki elin sesi var demişler büyükler. İki eli birbirine çıktın mı hiç olmazsa bir ses çıkar. Bir elin nesi var? Kıymeti yok. Demek ki bir kişinin yapacağı şey mahluktur. İki kişinin yapacağı, üç kişinin, beş kişinin yapacağı daha fazladır. Onun için namazlar bile daha çok sevaplı oluyor. Tek başına namaz kılıyorsun, bir sevap alıyorsun. Cemaatle namaz kılıyorsun, 27 kat sevap alıyorsun. Camindeki cemaatin sayısı arttıkça Allah sevabı arttırıyor. Yani birliğe beraberliğe teşvik içindir bunlar. O bakımdan sosyal hayata girin. Sosyal çalışmalara katılın. Böyle bir köşede iş bilmez, cemiyet hayatına katılmaz. Hristiyan ruhbanların cemiyeti terk eden, kaçkınları giden gibi olmayın. Bizim şeyimiz İslam'ın ruhbanlığı cihattır. Her çeşit sahada İslam'ın gelişmesi için cenk etmektir. Bunu yeni nesil daha iyi anlar. Eskilerin de tecrübeleri çoktur. Eskiden de yeniler iş birliğini hayırları şey yapsın. Efendim 10 yaşında kızı hasta iyi şifa talep ediyor. Her tesbih fatih olsun cümle hastalarımıza şifa alması için. Thank you. İçerisi İsviçre'den gelmiş bir arkadaşımıza sormuş. Bu arkadaşımız İsviçre'den gelen, şimdi dönmüş ama şöyle bir rüya görmüş ki üst üste şevvaleyinde Peygamber Efendimiz'i görmüş, kendisine selam vermiş Peygamber Efendimiz. İşte Mehmet Said hocamızı görmüş, selam vermiş, selam almış, elini öpmüş. Halatı sorduktan sonra hocamız Mehmet Efendimiz'e 4.30'da kalkıp hadis-i şerifte geçen derslerine, fakat kime sorduysa bu dersin tarifini bilmedik. Yani 4.30'da hadis-i şerifte zikredilen o dersi yap diye rüyada söylemiş. Bu acaba nedir diye soruyor kardeşimiz. Ben ifadeden onu anladım. Ben ona cevabı yazacağım diyor. Şimdi 4.30'da tabi namazdan önceye gelip yazın namazdan sonraya kalır filan değişir. Ama genel olarak söylemek gerekirse yani sabah namazından önceki bir vakitte yapılacak olan şeyler oluyor. Bu 100 estağfurullah, 100 la ilahe illallah, lafz-i celalin zikri, efendim salavat-ı şerife getirilmesi ve ihlas-ı şerif vazifelerini yapsın. O zaman da dua ediyor. Şimdi sabretmemekten kasıt sadece asice söylenen sözler ve hareket geçen olay veya hırsızlık durumu çevresindekileri anlatmakta sabretmemek anlamına gelir mi diye birisi soru soruyor. Evet, söylendiği zaman mümkün olacak. Yani başına bir bela geldiği zaman beni etrafındakilere şikayet etmesin. Yani söylememek sevabı çoğaltıyor, söylemek sevabı azaltıyor. Sabrın bir şeyi de etrafına başına gelen olayları da söylememek. Birisi daha soruyor, sabır nereye kadar? Size bir musibet, yani bir musibet adam demek istiyor. Cebren hakaret ediyor ve siz de müdafaa ediyorsunuz kendinizi. Bu da yanlış mıdır? Yani her türlü hakarete de sabır gerekir mi? Tabi düşünerek ona göre tavır takılmak lazım. Tespit vermemek gitmek ve a'lup anil cahilin ayetine uygun. O sebebiyle kalsın, cevap bile vermezsin. Melek senin namına cevap verir, daha iyi olur. Ama bazen yalan ve yanlış ve aksi ve ters şeyler söylerler. Başkaları da dinliyor olur, şaşırır. O zaman da doğruyu söylemek, uygun bir tarzda söylemek gerekiyor. O zaman belki hakkın söyleneceği yerde hakkı söylememek büyük suç oluyor. Yok, senin söylediğin gibi değil, o işin aslı böyledir demek gerekiyor. Bir de eğer senin gücün yeterse günah söz söyleyen ve işi yapan kimseyi susturma, mesela gıybet ediyor, susturabileceksen yapma bunu, gıybettir, günahdır diye susturacaksın ve o meclisten kalkacaksın. Yani hücreye de mani olmak gerekiyor bu tarafa işte. Bir kardeşimiz mektup göndermiş. Rical seviyesine gelmekten maksat nedir? Rical seviyesi, yani gerçek adam olma seviyesinden maksat nedir? Göndermiş, böyle demiş. Sebebi nedir? Özellikle sizden bunun manasını yazmasını istiyorum efendim diye şey yapmış. Şimdi rical Arapçada adam demek. Adamlar demek. Racul adam demek. Rical adamlar demek ama adamlık sıradan adamlık değil, ricalullah, yani Allah-u Teala Hazretleri, Allah ehli, ehlullah, evliyaullah'tan olmak demek. Şimdi ricalullah'ın kademeleri vardır, Allah ehli, evliyaullah'ın kademeleri vardır. Hani hep diyorsunuz ya, kutbu azam, davs-ı azam, efendim, üçler, yediler, kırklar, efendim diye böyle. Onların her birisinin mertebeleri ve seviyeleri ve teşkilatı olmuş oluyor. İmam Suyuti Hazretleri bu hususta kitap da yazmış. Bazı kitaplarda bu hususta teferruatlı bilgi de bulmak mümkün oluyor. Tasavvuf kitaplarında yazılmış oluyor. O seviyeye gelmenin yolu tasavvuftur. Tasavvufi çalışmalardaki ihlas derecesine göre o dereceler kendisine Allah tarafından verilmiş. Yani tasavvufi nefsi terbiye etmek, Allah rızasını kazanma yolunda çalıştıkça o dereceleri kullarına ihsan eder ama illa istemekle de olmaz. Efendim, tabi liyakat, bazen bir insan 70 yıl bir kapıda duruyor da hiçbir şey alamıyor. 40 yıl çalışıyor, alamıyor. 3 tane 4 tane şeyhin yanında bulunuyor da tasavvufun tesini öğreniyor. Allah'ın hikmeti. Yani kabiliyet yok veya bir kusuru var veya bir mesela el vücudu icabı tevfik denmiş. Yani vücutluk kibirli olursa insan o zaman tevfikat-ı semedaniyeyi engelliyor vücudu. O zaman gerçeği görmesi mümkün olmuyor. Bu gibi sebepler olabiliyor. Bazısı alamıyor. Bazısı da kabiliyetsiz oluyor. Bazısı da bir çıkıyor bir düşüyor. Bir sebep işliyor, bir günahçılıyor düşüyor. Biraz kazanıyor, kaybediyor. İşte güzel huyları alamamış, kötü huyları atamamış. Mesela hasetçi bu taraftan sevap kazanıyor, kazanıyor. Hasedi onu yakıp bitiriyor. Kibri şey yapıyor, kötü huylar mani oluyor falan. Demek ki kötü huylardan kendisini sıyırması lazım. Efendim, Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği işleri yapar bir insan haline gelmesi lazım. Takvaya çok riayet etmesi lazım. Günahlardan ve haramlardan kaçınmaya çok dikkat etmesi lazım. Böyle yaptığı zaman ibadetleri, vazifelerini yapıp günahlardan kaçınıp ahlakını tasfiye ettiği zaman kendisine manevi mertebeler birer birer açılır. Derecesine göre yani kabiliyeti nispetinde, gayreti himmeti nispetinde mesafe alıp bir dereceye gelir. Allah hayırlısına nasip edersin. Hanımların muayyen günlerde zikir, rabıta yapmaları caiz midir? Caizdir. Muayyen günlerden maksat aybaşı demek istiyor yani. Adet gördükler, namaz kılamadıklar, oruç tutamadıklar.